واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تهيئة المؤمن صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين واهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية البركة والصلاة الطيبة لله صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ngawanggal sekedap para sedayana sakuma paratus dia mungkin ku sim kuring sabaraha mangki kapengker rehna sim kuring serang sabar rencangan di DKM ayah kohoyong kohoyong nate hayang ngalaksanakeun buka bersama tapi tidak membebani sadayana hatina beban teh hanya masing-masing hartina nyanak tuangan tibu masing-masing urang barengan tuangan di dieu pek urang sidiasaan jadi anu senengna sareng tahu nyanak tahu nu senang jeung asin sareng asin nyanake masing-masing bare di langkungan atuh mangga teu langkung nya jenten intina hayang babarengan urang makan di masjid sakantaran inti dorus sholah bada sholah tanu kaduana masih kene dina rangkean buka bersama saderek Pak Gojali ayana hadirnya Pak Gojalinya kaya dari itu di mana di Cikole anjeunna biasa sok masihan kanggo buka bersama tahun kamari dilaksanakeun di dieu ngariung ahli jamaah unggul teu ngondang sadayana teu ayeuna mah hoyong babarengan sadayana nu urang lembur teh anu sempet mah kadari hayu urang babarengan masihan artos kamari 1 juta takus yang guring rek digunakeun kanggo minumanana lain arak lain minumanana teh lain omat keur minuman keur ngabatalkeun eta ngabatalkeun sim guring geus pesen 200 porsi kaum ngabatalkeun teh bilih bae nami urang tamihan teh teu naon sing 400 ge teu naon geus porsi porsi keur baru keur buka nya naon naon jeung teh buka teh naon teh naon mas lainin kolak campur yang naon tadi teh nya campur lah pokoknya mah memberdayakan orang lemur gitu nya jadi orang lemur moal pesan tiga tuan aja moal orang lemur nugas biasanya diakan seperti gitu sok panya diakan diantarana 100 porsi jumlah 200 porsi ngan lamun masih kena kirang rek ditambahan deui sok teu naon nya kirang teu masih kena kirang lamun kirang urang tambahan deui teu naon kajeun urang 400 atau 700 porsi sok kana teh 300 400 kumaha 400 porsi heuk urang teu naon 400 porsi minuman keur batal berarti simkuring rek pesenan teh tidak 200 tidak 200 sab karunya lah meuleuh tibate tidinya nya tah jadi sabada urang ke buka bersama ku eta ku nya iftar wungkul teras urang salat magrib berjamaah sadayana tong waktu tuang ulah ke heula tuang nama salat berjamaah magrib terus beres baru urang taruang muka timel masing-masing di dia di masjid nya tiasa teh tiasa piraku engke mah tahun hareup urang buka bersama teh hari pertama jeung hari terakhir ge mah nya keur kudu aya kahayang anu kahayang anu katilu jarana sabada engke buka bersama teras tuang bersama inti durus sholah yang menangatusan sholat isya sabada adzan langsung sunat langsung komat tong lami teuing sholat tarawehna ulah lami teuing mun biasa 5-10 ayat ayeuna mah sholat ngat bisa 2 ayat atau 3 ayat tong panjang teuing no sabana sabada taraweh urang aya cara kedei silaturahim dia kepengger nya rek ngaguar runtayan keluarga urang. Ka insyaallah sim guring hoyong etakeun mana teh Panasrul. Panasrul sidang etak ngaguar ieu masalah hubungan sareng kekeluargaan. sarang tausiahna nya. Kemudah-mudahan pahalan tiasa ngalawatan tausiah pimpinan pesantren nya. Mualami insyaallah, mualami. Jam sarapan kedatos beres pokoknya namanya. Jadi engke tahak tarawihna jam 8 saparapat tos beres. Langsung urang acara silaturahim silih hampuraan. Tekerah lebaran wae ataukeun bae eta mah lebaran mah nya. Tah. Lebaran ganti ka engke ka enjing lebaranna. Aya patarosan ari enjingna cenah urang teh salat tarawih deui moal. Itikaf deui moal. Kumaha pengumuman pamarentah eta mah. Mun cek pamarentah lebaran Sabtu maka Jumaah masih keneh itikaf masih keneh witir. Ngan cek pamarentah lebaran Jumaah berarti geus beres. Nya itu bila apa terusannya mudah-mudahan Allah masihan rezeki ke urang saena, rezeki kesehatan, rezeki harta saingga urang tiasa ngalaksanakeun rencana urang anu saieu. Mudah-mudahan saena siapnya Allah ngijinkeun ka urang saena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.